Maar gelukkig is het Happy Friday! Happy Friday! En zo is het maar net. Ik wou net zeggen, Ramon, je moet wel een beetje wakker blijven. Een beetje wakker worden misschien. Het is vrijdag en het weekend staat voor de deur. Een hele goede morgen. Wees welkom. Luc van de redactie. Aanwezig. Welkom op natuurlijk Mattie en Marieke de pre-party. Marco, goedemorgen. Hey, Luc, vriend. Goedemorgen, man. Morgen. Nou, wat is het weer vroeg, hè? Ach, jongens, en wat kom op. Hebben we er zin in? Ja, precies. Het staat weer voor de deur. Happy Friday! Happy Friday, Demis! Hey, Luc, een hele goede morgen. De mooiste dag van de week. Hier hebben we toch weer naar uitgekeken. Ja. Ik heb zo'n vlinders in mijn buik. Ik ben er helemaal nerveus van. Happy Friday! Kijk, that's the spirit. Danny, kom erbij. Ja, Luc, goedemorgen. Het is natuurlijk pre-party tijd en happy Friday! Ja, lekker jongens. Hey, zal ik je nog wat vertellen? Ik fiets net door de straten van Heerenveen. Oei. En we denken, bam! Klapband. Wat samen kon ik je stuk lopen. Maar goed, hey, niks te klagen voor de rest. Nee hoor, we gaan ervoor. Hoi hoi! Hoi hoi! Hoi hoi! Bam, klapband. Danny, jongen, ik zou willen zeggen, jij bent je weekend tenminste met een goede knal begonnen. Laten we het daar maar op houden. En ik hoop dat je vaardig genoeg bent om het plakbandje, om de klapband, sorry, te plakken, zo moet ik het zeggen. Hey, er komen ook veel berichten binnen over wat ik gisteren gedaan heb. En of ik het gedaan heb. En dan kan ik wel even kleine teksten uitleggen over geven. Ik ben deze week begonnen met mijn eerste stapjes op de huizenmarkt. Ja, doodeng, hartstikke spannend. Ik zoek een klein leuk appartementje in Utrecht. Want ik moet mijn huis uit deze zomer. Ik huur nu een kamer bij mijn goede vriend Kees. En die gaat samenwonen met zijn vriendin. Dus ik moet het huis uit. Op zich ook geen probleem. Ik ben 28 jaar jong. Misschien is het wel tijd voor een eigen huis een keer. Dus ik zoek een klein appartementje in Utrecht. En ik heb deze week mijn allereerste bezichtiging ooit gehad. En ja, want dat is de meest gestelde vraag in de app van Q Music op dit moment. Heb je een bod uitgebracht? Ja, ik heb een bod uitgebracht. Gisterenmiddag voor 3 uur. Dank je wel nog voor alle reminders. Ik vroeg je gisterenochtend namelijk, stuur me even een herinnering dat ik voor 3 uur überhaupt een teken van leven geef aan de makelaar. Ik heb er nog niks over gehoord. Dus ik denk dat ik je daar maandag meer over kan vertellen. Maar ik kan je wel vertellen dat toen ik hier gisterochtend vertelde in de studio, dat ik waarschijnlijk onder ging bieden. Want ja, ook mijn financiële mogelijkheden reiken niet tot het einde van de Nederlandse landsgrenzen. Ja, toen ben ik toch aangekeken van, oei, zou je dat nou wel doen? Maak je nou maar zo'n grote kans? Maar goed, dat is even de laatste status-update. Dan weet je dat ook, dan ben je daar ook weer bij. Goedemorgen deze Happy Friday. Ik moet het zo meteen even met je hebben over sport. Daar kan ik natuurlijk uren over praten, over sport. Dit keer geen VV Voorwaarts, niet mijn eigen voetbalclubje. Nee, Ajax heeft niet gespeeld. Nee, we gaan dat nog 1 keer doen. Milan, Milan, ik kom eraan. Vandaag beginnen namelijk de Paralympische Spelen. En daar ga ik je zo meer over vertellen. Na Shakira en Zoo op Q. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo. We're living a heat of time. No chance to cool down. Continue seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where any

I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. Not to your face. I'll take my pride and stand in for you. No, I'm not blind, just seeing it through. You take my life just for the thrill. I'll take tonight and die on this hill. I always will. I just took a page out. Nummer zegt Shanna Spyro, Die on this Hill op Q Music. Een hele goede morgen. Happy Friday. Het is een sportieve Happy Friday. De Olympische Winterspelen in Milaan. Goed nieuws, goed nieuws. We zijn er nog niet klaar mee. De Olympische Winterspelen, ja, die zijn dan misschien wel voorbij. Maar vandaag beginnen de Paralympische Spelen. Tot en met 15 maart zullen weer een hele mooie hoop, een hele hoop mooie sportverhalen geschreven gaan worden. Met natuurlijk echt ook een paar Nederlandse atleten van Team NL in de hoofdrol. En ik dacht, deze ochtend wil ik je alvast een paar van die Nederlandse atleten aan je voorstellen. Vanavond is de openingsceremonie met natuurlijk vlaggedragers. Namens Team NL zijn dat para-alpine skier Jeroen Kampscheur. Die heeft al een zilveren en een gouden medaille in zijn prijzenkast hangen. En de 21-jarige Claire Petit. Het worden haar allereerste Paralympische Spelen. Dat leek 4 jaar geleden even anders te gaan. Toen leek ze zich ook te plaatsen, maar toen gooide een valroet in het eten waarbij ze haar sleutelbeen brak. Ja, ik vind gewoon de veerkracht van alle Paralympiërs die Nederland weer gaat sturen, vind ik zo bewonderenswaardig. Zulke doorzetters allemaal. Vandaag dus vlaggedrager Claire Petit, 21 jaar. Ze heeft het gehaald, de Paralympische Spelen. Wie ik ook aan je voor wil stellen, want dit vind ik ook een goed verhaal, is het verhaal van Barbara van Bergen. Zij deed in 2008 al mee aan de Paralympische Spelen, maar toen was zij nog lid van het Nederlandse rolstoelbasketbalteam. In Londen in 2012 en in Rio 2016 won ze met Team NL brons. En tegenwoordig doet ze dus heel iets anders. Een hele andere passie waarop ze zich stort. Zit skiën. En nou ja, zij gaat alweer beginnen aan haar tweede Paralympische Spelen als zitskier. Barbara van Bergen, dus onthouden die naam. En dan, ja, dit vind ik ook super. Deze twee wil ik ook heel graag even aan je voorstellen. parasnowboarder Chris Vos. Die heeft al 2 keer zilver gewonnen. En parasnowboardster Lisa Bunschoten. Ook zij heeft 2 medailles in de prijzenkast hangen. Een zilveren en een bronzen. Zij gaan samen naar de Paralympische Spelen. En zij gaan ook samen weer naar huis. Want zij zijn een liefdeskoppel. Ze hebben thuis ook een kindje. Nou, ze wonen samen. Helemaal leuk. Ik gun hun, ja, echt alles. Eigenlijk de komende weken vind ik het echt fantastisch. Gewoon als die twee met een enorme glimlach en een paar mooie medailles weer terug naar huis kunnen keren, ben ik heel, heel, heel erg blij. Je hoort het goed. Team NL bestaat uit hele goede para-alpine skiers en para-snowboarders. En dat terwijl wij, en dat hebben we ook de afgelopen maand weer bewezen, wij zijn een ontzettend schaatsland. Waar zijn dan deze Paralympische Spelen de schaatsers? Hoe zit dat? Die zijn er niet. Nee, op de een of andere reden staat schaatsen gewoon niet op het Paralympisch programma. Het is er gewoon niet. Er is nog niemand in de hele wereld die het voortouw heeft genomen om dat te organiseren, om daar eens over na te gaan denken, om te financieren. Dus mocht je nu ergens in Friesland op je boerderij zitten en een enorme zak geld hebben, ga daar eens naar kijken, want dat lijkt mij super mooi. Het lijkt me echt een gat in de markt als we over 4 jaar wederom de Paralympische Spelen hebben en dat er ook schaatsen op het programma staat. Maar goed, de komende dagen gaan we ons helemaal verkneukelen aan alpine skiën en alpine snowboarden. Het worden fantastisch mooie momenten en ik ga je de komende dagen zeker van op de hoogte houden. Zo meteen op Q-Music, de alarmschijf van Alex Warren. Nah, Lucas and Steve, Up Till Dawn. Sometimes when love is calling, I just try to take it slow. Oh, oh, oh, oh, it's gone the other morning. Like those angels in the snow. Oh, oh, oh, oh. On our way to the bay, there's a by the way the sun shines on your face. Oh, oh, oh, oh. If you say you'll stay, just your heartbeat, and we can turn this thing to something great. Did you know I was hoping for a sign? My heart was so close to closing time. Maybe it's fate, maybe it's I told you I ain't no liar. Watching you leave, sawing in my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Like a fever dream. Het meest muzikale recente wapenfeit van Alex Warren, de alarmschijf van deze week. Fever Dream hoorde je op Q-Music, waar ik het eerder deze ochtend met jou had over een beetje mijn leven eigenlijk. Ja, een klein inkijkje in mijn leven. Ik ben de huizenmarkt opgerold, opgestapt, de boze barre wereld van de huizenmarkt. En ik heb gisteren voor het eerst in mijn leven een bod gedaan op een appartementje in Utrecht, want ik moet mijn huis uit voor deze zomer. En nu zit er onderweg iemand naar de studio te luisteren, die wilde daar toch even wat over kwijt. Dames en heren, Kai Merks. Lucky, goedemorgen. Ik ben onderweg voor de show, natuurlijk. Ik ben er bijna. Dus dan zie ik je zo. Ik wil het al even zeggen. Ja, ik zat net naar je te luisteren en dan bekroop mijn vaderlijk trots dat ik hoorde dat jij je eerste stappen zet op de huizenmarkt. Dat is natuurlijk geweldig. Ik hoorde ook dat je een bod hebt gedaan dat onder de vraagprijs ligt. Ja, ja, ja, praktisch. Ja, nou ja, goed. Weet je, er zijn zoveel huizen op de markt. Er komt heus een huis. Tuurlijk. Dat komt helemaal goed. En we gaan het er nog wel eens over hebben. Want het is een tough cookie. De huismarkt. Maar goed, daar hebben we het later over. Tot zometeen. Tot zo. Hoi, hoi, dag, dag. Kai Merks onderweg richting de studio van Q Music. En ook Lady Gaga komt eraan. Na Avril Lavigne. Yelling for, lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one on one, but you become. Like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become. would only let it be. You will see. Complicated op Q Music, waar je over minder dan 10 minuten de dieptepunten van afgelopen week ochtendshow hoort. Ik ben ze nog even voor je op aan het rijtje zetten. En om 17:15 hoor je dan weer de dieptepunten, zoals elke vrijdagochtend rond 17:15 in Mattie en Marieke de pre-party. Kan je wel vast vertellen, één van die fragmenten van de dieptepunten van deze week, die heeft het deze week zelfs geschopt tot de uitzending van RTL Boulevard. Mattie en Marieke, de pre-party. George Ezra ga je horen na Lady Gaga. You sounds better with you. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. Kill my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can't keep on dancing until I'm dead. Dancing until I'm dead. Dancing until I'm dead. Yeah, keep on.

hier dag mee te beginnen. Olivia Dean en So Easy op Q Music. Een hele goede morgen. Happy Friday. Het is vandaag vrijdag. En dat betekent dat je vanmiddag om 4 uur... weer de hoogtepunten van een weeklang ochtendshow te zien krijgt op onze YouTube-account. Maar om Mattie en Marieke een beetje met beide benen op de grond te houden, hoor je hier iedere vrijdagochtend om 17:15 de dieptepunten van afgelopen week. Mattie en Marieke, de dieptepunten. De maandag begon meteen goed. Annemarie die heeft een nieuwsbericht over vissen. En daarna begint Marieke een ontzettend slecht verhaal over fisten. Ja, dat is een, kan ik wel zeggen, het is 17:45 ochtends. Dat is een seksuele handeling waarbij je een hele vuist naar binnen propt. Ja, goed. Luister maar even mee wat er gebeurde. Hey, ik moet, ja, misschien moet ik het nog eventjes opzoeken, maar ik moet bij dit berichtje ook de hele tijd denken aan die, was dat een Pwned-video? Dat die verslaggever van Pwned, die ging naar een... Ja, een viswedstrijd. Beurs. Ja, nee, die ging naar de Kama Sutra beurs en die vroeg daar iedereen. Nee, die ging naar een visbeurs. Sorry, een visbeurs. Ja. En die vroeg daar iedereen, u vist. Ja. En dan bedoelde die visten. Maar die seksuele handeling. Ja, dat klopt inderdaad. En dat was toen zo goed gemonteerd dat iedereen antwoord geeft en dat alle antwoorden ook kloppen. Ja, ik doe het samen met mijn maat. Ik zie de redactie nu meteen. Wat een slecht verhaal. Dat is echt maandag. Maar kennen jullie dat filmpje? Ja, ik weet welke je bedoelt. Ja. Je tekst goed voorlezen is natuurlijk essentieel als je bij de radio werkt. Vooral als je nieuwslezeres bent. Annemarie, je hoort hier eerst een fragment live op zender, dus live in de uitzending, waarin Annemarie alvast een beetje vertelt waarover het nieuws zo meteen gaat. En daarna loopt de opname over in wat je niet hoorde op de radio, want op dat moment was er reclame te horen, maar wat er hier in de studio besproken werd. En Annemarie, wat horen we in het nieuws? Nou, dat gaat over jouw favoriete eiland Ibiza. Voor veel mensen denk ik een favoriet eiland. Ja. Ja, je komt er natuurlijk voor de cocktails, maar je kunt er inmiddels ook knuffelen met koude paarden. Zijn we geen koude paarden? Nee. Oude paarden? kunnen we raden waar de woordgraf zit? Ja. Even denken. Koude paarden. Dat staat er dus niet. Koude paarden. Koude paarden. Koude paarden. Zo dom. Koude. Oude paarden. Ja, koude paarden. Je kunt knuffelen met... Ik wil knuffelen met koude paarden. Het scheelt 1 letter. Kuddepaarden. Ja, en als voorlezen al lastig is, dan is namen onthouden dat wel voor iedereen. In het dagelijks leven, op je werk, binnen je familie. Maar al helemaal wanneer je radio-dj bent bij Q-Music en je meerdere mensen aan de telefoon hebt gehad. Mattie, die probeert hier uit te leggen dat er tijdens een spel 2 kandidaten zijn. Marcel en Dennis. Die allebei kans maakten op een hotelovernachting. Het is best wel spannend. Ja. Je kan nog, zullen we doen een kwartiertje stemmen. Degene die dus wint, die krijgt een hotelovernachting. En dan waarbij dus Marcel zelf wel weggaat. Of nee, Dennis zelf weggaat. Dennis gaat zelf weg. En bij Marcel blijft hij juist lekker thuis, gaat zijn vrouw wieberen. Nou, je kan het nalezen op teletext, pagina 15. Dit waren met recht weer de dieptepunten van afgelopen week met een hoofdletter D. Gelukkig, godzijdank, ze mogen weer een week blijven. Vind je later vandaag om 4 uur de hoogtepunten van de afgelopen week terug op ons YouTube-kanaal Q-Music NL. Is dat niet dus op de teletextpagina waar Mattie eerder naar verwees. En, dat is leuk, dan zie je dus ook veel backstage-materiaal wat je nog niet gehoord of gezien hebt op de radio deze week. Dus stel je voor dat je echt van maandagochtend 6 uur tot zometeen 10 uur luistert en je alles gehoord hebt, dan alsnog zijn de hoogtepunten er vanmiddag voor jou met verrassende fragmenten. Ik ga zo meteen Fleetwood Mac voor je draaien met Don't Stop. Maar eerst even Cyril. The Sound of Silence. Of Q-Music. Oelala. Alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo. turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe. Oei, dat is allemaal niet goed. Net in de dieptepunten van afgelopen week ging het over fisten. Dat is een seksuele handeling waarbij je eigenlijk je hele vuist naar binnen propt. Dan krijg ik een appje. Er zijn al kinderen wakker, hoor. Er zijn al kinderen wakker. Dus weet alsjeblieft er niet meer over hebben. Dus ik beloof bij deze, na 6 uur, dan het hele woord fisten gaat niet meer vallen.